niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ponad 3 700 000 szczepionek ma dotrzeć do Polski w nadchodzącym tygodniu. O odbudowie Pałacu Saskiego rozmawiali uczestnicy kongresu Polska Wielki Projekt. Sąd w Hongkongu ostatecznie zakazał organizacji zgromadzeń dla uczczenia masakry na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie. Kolejna dostawa 260 tysięcy szczepionek Moderny trafiła dziś do magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Z kolei w poniedziałek firma Pfizer ma dostarczyć rekordowe ponad 2 400 000 dawek. Na wtorek zaplanowane są dostawy od AstraZeneca i prawie 870 tysięcy sztuk oraz ponad 230 tysięcy preparatów firmy Johnson & Johnson. W przyszłą sobotę oczekiwany jest transport kolejnych 250 tysięcy dawek szczepionki od Moderny. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 19,5 miliona szczepień, w pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób. Polska misja medyczna przekaże pomoc Indiom. Organizacja wyśle do 7 tamtejszych szpitali koncentratory tlenu. W Indiach odnotowywanych jest około 200 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie. Dorota Zadroga z polskiej misji medycznej mówi, że do kraju trafi w sumie 18 koncentratorów tlenu. 5 koncentratorów 10-litrowych zostanie wysłanych do takich wiejskich ośrodków zdrowia, natomiast pozostały sprzęt zostanie rozdystrybuowany między dwoma szpitalami miejskimi w północnych Indiach. Przedstawicielka polskiej misji medycznej dodaje, że urządzenia są bardzo łatwe w użyciu. Działają na prąd, więc zaraz po podłączeniu, po napełnieniu ich wodą, one skoncentrują właśnie tlen z powietrza, dostarczają go w takiej czystszej formie osobom, które mają problemy z utrudnieniem oddychania. Te koncentratory mają też zawarte w opakowaniach filtry, więc tak, na dobrą sprawę, zaraz po dotarciu do Indii można je podłączyć do prądu i wykorzystać. Polska misja medyczna przeznaczyła na zakup sprzętu 100 tysięcy złotych. Zbiórka pieniędzy wciąż trwa. Za dodatkowe środki organizacja kupi butle tlenowe. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Polska jest w stanie odbudować zniszczony przez hitlerowców Pałac Saski w Warszawie. Zgodnie uważają uczestnicy debaty na Zamku Królewskim, który obchodzi w tym roku 50-lecie odbudowy. Mariusz Pieśniewski obserwuje dyskusję prowadzoną w ramach 11. Kongresu Polska Wielki Projekt. Mariuszu, co przemawia za realizacją tego pomysłu? Po pierwsze kwestie ideowe. Po wojnie przez lata odbudowa Pałacu Saskiego na placu Marszałka Piłsudskiego była blokowana ze względu na komunistyczną wizję urbanistyczną. Teraz właśnie odbudowa Pałacu Saskiego i sąsiadującego Pałacu Brühla stanowi rodzaj wyzwania, mówił dyrektor Zamku Królewskiego profesor Wojciech Fałkowski. Odbudowa jest zakończeniem rekonstrukcji pejzażu kulturowego miasta. To jest rzecz, którą trzeba zrobić i w 80. mniej więcej 80. rocznicę zakończenia wojny należy otworzyć. Odbudowa takich historycznych budynków po latach nie jest niczym niezwykłym, a przykładów takich rekonstrukcji w ostatnich latach możemy szukać nawet w Polsce, przypomniał mazowiecki konserwator zabytków Jakub Lewicki. Kamienica Ukhagena w Gdańsku, Muzeum Nowożytnych Wnętrz Mieszczańskich, gdzie zrekonstruowano XVIII-wieczny wystrój z boazeriami, niezachowany w pełni. We Wrocławiu zrekonstruowano dwie barokowe kaplice w dwóch różnych kościołach. Przypomnijmy, na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie trzeba było czekać blisko 40 lat. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Polscy i amerykańscy żołnierze z poligonu Drawskiego oddali hołd Amerykanom poległym 77 lat temu koło wsi Dębsko w województwie zachodniopomorskim. W czasie II wojny światowej Niemcy zestrzelili tu amerykański bombowiec, mówi Marcin Czerwiński, rzecznik Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Pamięć o żołnierzach, którzy walczyli za naszą ojczyznę, za wolność wszystkich ludzi jest bardzo ważna. W związku z tym nasza tutaj obecność, uroczystość zgodnie z ceremoniałem żołnierzy amerykańskich odegranych obu państw. Na tym obelisku są wyryte nazwiska poległych żołnierzy amerykańskich bombowca B-17. Niemcy zestrzelili maszynę podczas nalotu na zakłady lotnicze. Zginęło 3 z 9 członków załogi. Pozostali trafili do niewoli. Sąd w Hongkongu ostatecznie zakazał organizacji masowych zgromadzeń w mieście w rocznicę masakry na placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie, poinformowali organizatorzy. Do ubiegłego roku była brytyjska kolonia była jedynym miejscem na mapie Chin, gdzie organizowano nocne czuwania ku czci ofiar Tiananmen. Do 2020 roku nocne czuwania ku czci ofiar w hongkońskim parku Wiktorii przyciągały dziesiątki tysięcy osób. W ubiegłym roku, a także obecnie, hongkoński sąd oddalił apelację organizatorów wydarzenia, podtrzymując policyjny zakaz zgromadzeń ze względu na restrykcje pandemiczne. Hongkońskie Biuro Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców byłej kolonii przed udziałem w zgromadzeniach, które mogą być uznane za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Do masakry na placu Tiananmen doszło nocą z 3 na 4 czerwca 1989 roku. Liczba ofiar śmiertelnych po dzień dzisiejszy nie jest znana. Masakra na Tiananmen to jeden z najbardziej bolesnych kart współczesnej historii Chin i jedna z najbardziej newralgicznych dat dla komunistycznych władz tego kraju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno i deszczowo, miejscami burze, a w górnych partiach Tatr i Sudetów śnieg. Teraz od 11 do 18 stopni, jutro od 12 do 19. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padam mgła, w tle lustro szkła, widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za laptopa na raty w Media Expert płacić 30 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego laptopa 30 zł? No? No to by było super. No i RRSO 0%. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, już 7 minut po godzinie 15. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Bonjour, bonjour. Nadchodzi pora, by połączył się z Państwem francuski łącznik na stałych zasadach. My, czyli Trójka, serwujemy piosenki i opowieści. Słuchacze oby byli aktywni bodaj jednym uchem. A dziś warto, bo będą praktyczne życiowe porady. Przekażę je ja jako francuski łącznik, czyli Monika Małkowska, z walną pomocą Oli Kaczkowskiej, wydającej program i czuwającej nad jego, mam nadzieję, sprawnym przebiegiem, Katarzyny First-Wojtkowskiej. No jeszcze adres mailowy dla chcących podzielić się ze mną uwagami o programie: monika.malkowska@polskieradio.pl. Czy wiedzą Państwo, jakie części ciała najbardziej przyciągają wzrok naszych bliźnich, i to bez względu na płeć, wiek, poglądy, zainteresowania? Skrajności. Głowa, nogi. Środek, dopiero potem. Na twarz, cóż, na końcu, gdy dochodzi do zbliżenia. No to schyda po przodkach, a nawet praprzodkach, bo przez wieki instynkt nakazywał jak najszybszą ocenę sytuacji. Kto się zbliża? Kogo mamy się spodziewać? Wróg to? Czy pobratymiec silny? Silniejszy od nas? Czy damy radę? Mocny w nogach, nastawiony bojowo lub słabeusz, skłonny do uległości? Te dane dostarczały włosy, często stanowiące elementy bojowego wizerunku, oraz nogi. Buty, sandały i co tam jeszcze kto zakładał na stopy, żeby jak najsprawniej służyły w potrzebie. W pokojowych warunkach taka taksacja od stóp do głów też ma zastosowanie. bo po prostu oceniamy przydatność innej istoty, płci przeciwnej, do zachowania gatunku, podtrzymania linii rodu lub po prostu do spłodzenia zdrowego potomka. Dlatego bez względu na epokę, ustrój oraz ogólną zasobność obywateli, dwa zawody zawsze cieszyły się powodzeniem w każdych warunkach. Fryzjerzy i szewcy. No oczywiście zdarzały się lata dominacji perukarzy nad mistrzami nożyc, a co do obuwia, to te robione na indywidualny obstalunek zastąpił design wsparty technologią i masową produkcją. Jednak powiedzmy sobie szczerze, bez szewców i fryzjerów nie ma historii, nie ma cywilizacji, nie ma opowieści. Zaczniemy od góry. Quando il fatato me la città, miło było troszeczkę pogrzać się w Sewilli, gdzie brawurowo zaprezentował się niejaki Figaro, słynny cyrulik z opery Gioacchima Rossiniego, a wcielił się w niego, w tym przedstawieniu, którego fragment Państwo słyszeli, wspaniały szwedzki baryton Peter Matej. Postać tego zadufanego w sobie barbierę Figara Rossini stworzył aż 190 lat wcześniej, a akcje opery przenosi nas jeszcze dalej w przeszłość. Figaro, pierwotnie skromny służący, zrobił obłędną karierę jako golibruda, perukłasz, także lekarz, dentysta, swat, chwat, brat, łata, totum facki całego miasta w jednej osobie. No a tak swoją drogą, z naszego bardzo niedawnego doświadczenia. Pamiętają Państwo, po zniesieniu lockdownu zakłady fryzjerskie przeżywały największe oblężenie. No, jednak był swego czasu taki moment słabszy dla mistrzów nożyc. Końcówka lat 60., początek 70. Wtedy obowiązowały włosy naturalne i po prostu długie dla obydwu płci. Przypadek właśnie takiej identyczności opisuje Sylwii Vachton, która wszystko miała jak chłopak. Długie włosy, ciuchy, motocykl, kumpli, ale powiem Państwu, wspaniałe dziewczęce nogi. I nie można dosłownie od nich oderwać wzroku, kiedy śpiewa Comme un garçon. I myślę, że każdy prawdziwy facet chciałby ją przytulić zgodnie z jej życzeniem i będzie wiedział, jak ją usatysfakcjonować. Sylwii Vachton, która jest jak chłopak. Comme un garçon, comme un garçon. Moi je suis têtu et bien souvent moi je distribue des corrections. Faut faire attention comme un garçon. Pourtant je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans voilà. No, chłopaki bardzo chętnie zrobią to, o co prosi pani Sylwii, ale oni są też długowłosi i twierdzą, że najlepszy sposób na kobiety to co zrobić? Zrobić sobie z włosów bransolety, zapewniają elektryczne gitary.

from made of blonde, brilliant, invisible hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? No bo miałby tu wytłumaczyć, dlaczego jestem włochaty. No nie wiem, jestem włochaty w południe i o północy. Moje włosy przerażają, jestem włochaty wysoko i nisko. A dalej następuje lista tego, co można z włosami zrobić. Kręcić, splatać, wiązać, woskować, natłuszczać, zwilżać, pudrować, a nawet dać schronienie insektom. No można też mieć na głowie siwe włosy, nawet będąc piękny i młody. Jak francuski raper Black M, czyli Alpha Diallo, no senior już jak na gatunek, lat 36, można pomyśleć o dziadectwie. Zwłaszcza, gdzie jest się najstarszym z rodzeństwa i familia na niego liczy, a o tym właśnie śpiewa Black M. No a im jest starszy, tym bardziej myśli o upływie czasu, siwiejących przyszłości w włosach, bo jeszcze nie ma siwych. No i czuję się troszkę zagrożony przez czas w jego zawodzie, całkiem słusznie. Nie chcę się spieszyć. W związku z tym namawia też swoją dziewczynę, partnerkę, mała, nie spiesz się. Wszyscy kończymy albo w niebie, albo w niebycie. Black M. J'ai rien vu, pourtant je suis net, j'ai rien bu. Peut-être que je m'en souviens plus. Bien que je sois là, je perdure. Oh, je perdure. Dans ma gamberge, je n'ai pas connu mon grand-père. Dans ma famille, je suis le grand frère. Il compte sur moi, ça me rend fier. Suis-je exemplaire? Si je ne le suis pas, veuillez m'excuser. Mon exemple, mon père. Mais le temps est contre nous abusé. Je sais plus comment faire. Plus je vieillis, plus je réfléchis. Je veux pas commenter. La vie est ainsi, je vois beaucoup de signes. J'ai rien vu passer. J'ai rien vu, à peine cligné des yeux. Déjà un mini-moi. Les jours passent comme des heures et les années comme des mois. Je vois maman vieillir, mais le temps l'embellit. Et dans ces moments je me dis, suis-je exemplaire? Si je ne le suis pas, veuillez m'excuser. Mon exemple, mon père. Mais le temps est contre nous abusé. Je sais plus comment faire. Plus je vieillis, plus je réfléchis. Je veux pas commenter. La vie est ainsi, je vois beaucoup de signes. J'ai rien vu passer. No tak, tak refleksyjnie. Miejmy głowę z głowy i przejdźmy do rejonów niższych. Stopy. To podstawa, fundament człowieka. O tym przekonuje, aha, nie śpiewem, ale tańcem Carmen Toch. I to z przytupem jesteśmy znów w Sewilli. Ale teraz będziemy wzięci pod obcas. taki obcas to zastąpi instrument perkusyjny, ale żeby mieć przytup, trzeba odpowiedniego obuwia. Znają Państwo zapewne opowieść o Szewczyku Dratewce, to bardzo ważna persona. Bohater baśni Janiny Porazińskiej i także bohater pomnika postawionego w Taczowie. Ale Dratewka wyszedł z ludowych bajań. Potem zrobił sporą literacką karierę, bo najpierw u Oskara Kolberga, wspomniane już Porazińskiej, a nawet u Wojciecha Młynarskiego w balladzie o Szewcu Dratewce. A Szewczyk ma, nasz ten Dratewka ma swojego francuskiego pobratymca, un petit cordonnier. Mały Szewczyk francuski chciał uwieść licznotkę, oferując jej pantofelki. No i ona się nawet zgodziła i z nim potańczyć. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'il vous coûte un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers. Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux habits et ses pomponnés pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui rit au nez d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as donc dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers. Mais à peine la belle avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisée se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisée se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête, tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite, toute ma vie le cœur en fête, fête, dans tes bras je veux danser. Gentil petit cordonnier. Oferta bucików w zamian za potańczenie została przyjęta. Niestety okazało się, że ślicznotka jest zwyczajną oszustką i buchnęła buciki. Chciała uciec, no ale potem jednak zrozumiała swój błąd. Wykonawca Szewczyka, tego małego francuskiego, Francis Lemarque, specjalizował się w tego typu naiwnych pioseneczkach, wpadających w ucho po jednym przesłuchaniu, ale z morałem. A tak jak i tutaj było, że piękna oszustka pojęła, gdzie prawdziwa wartość, to uczucie Szewczyka. No, podobnie pewien książę zrozumiał, że los wskazuje mu wybrankę obcasem. Thank you. I balet Sergiusza Prokofiewa, rzecz jasna Kopciuszek. Po raz pierwszy ten słynny walc zabrzmiał w Moskwie w 1945 roku. No i oczywiście miał potem bardzo wiele wykonań. Historia Kopciuszka jest ponadczasowa. Aby wyrwać się z dołu społecznego, psychicznego, rodzinnego, czasem wystarczą buty, które niosą. Albo inny, z pozoru zupełnie błahy czynnik. I proszę Państwa, w mocno zmienionej musicalowej wersji, to tak napisanej pod kątem nastolatków, Kopciuszek Cinderella Story pojawia się w 2016 roku, ale tym razem z podtytułem Jeśli buty, but, nawet to jest jeden but, jeśli but pasuje. I to tym razem Kopciuszek nazywa się Tessa Golding, a grała ją Sofia Carlson. I proszę Państwa, zupełnie gdzie indziej rzecz się rozgrywa. Kopciuszek wcale nie wykonuje jakichś absurdalnych robót, tam przebierania, jakiś tam gmaku i czegoś tam jeszcze, już nie pamiętam, co on przebierał. Ona jest mechanikiem i to mechanikiem w warsztacie samochodowym i całkiem jej ta rola odpowiada, bo pojawia się wielu fajnych facetów, w tym oczywiście ten. I z tym Kopciuszek się potem połączy. Posłuchajmy. Tak, proszę Państwa, but musi pasować, nie mogą trzewiki uwierać, jak to się zdarzyło pewnej pannie młodej, co utrudniało jej weselne przysiady, chołupce, podskoki, no i inne elementy weselnej choreografii, ale nie zdecydowała się zezuć obuwia, bo trzeba być w butach na weselu. No, trudno ocenić, jak leżałyby na stopach zainteresowanej osoby te pantofelki. Wiadomo jedno, że błyszczały się bardzo kusząco. Proszę cię. Proszę. Proszę. Proszę cię. Proszę. Proszę. Proszę cię. Proszę cię. Już proszę cię przez 3 tygodnie. Kup te pantofle. Kup mi. Proszę. Pantofle są jak złote ognie. Chcę złote ognie mieć u stóp. Wydatek to niewielki, płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. 2 pantofelki złote, całkiem nieduże są. 2 pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się i śnią. Mam pewną myśl. Chcę wyjść na miasto. Zwyczajnie wyjść na szary bruk i dać się nieść płonącym gwiazdom. Płonące gwiazdy mieć u nóg. Wydatek to płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. 2 pantofelki złote, całkiem nieduże są. 2 pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco się i śnią. Płaci się tylko raz, a złote pantofelki, świetlisty, promienisty się ją blask. 2 pantofelki złote, całkiem nieduże są. 2 pantofelki złote, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco, migoco i tak złoco. Wspaniała wersja Agaty Zubel, ale kompozycja Witolda Lutosławskiego, który ukrywał się pod pseudonimem Derwid. No, nie wiem za bardzo, czym wyróżniały się kapcioszki papcia, ale gdzieś się zapodziały. Były takie wygodne, filcowe. No, ktoś rąbnął po prostu, a może złośliwie ukrył. Oddajcie, łobuzy. Tak irytował się Jean-Constantin, kabareciarz, piosenkarz, kompozytor muzyki i także kompozytor muzyki do wielu filmów. No i to było bardzo dawno temu, w 1956 roku. Kapcie chyba się nie odnalazły do tej pory. Sont passés mes pantoufles. Où sont passés mes pantoufles? Où sont passés mes pantoufles? Mes pantoufles, mes pantoufles. Où sont passés mes pantoufles? Où sont passés mes pantoufles? Où sont passés mes pantoufles? Mes pantoufles. pantoufles, mes pantoufles. C'est un peu fort, on ne les trouve pas. Pourtant, toujours, moi je les mets. Telle là, va-t'en d'en voir. Peut-être bien qu'elles sont en bas sur le trottoir, en train de faire les 100 pas sur le tapis. Mes orteils se trémoussent du plus petit des doigts de pied jusqu'au pouce. Ils se bousculent, se serrent ou bien se poussent les uns contre les autres, comme ça en douce. Ouh ! Sont passés mes pantoufles. Où sont passées mes pantoufles? Où sont passées mes pantoufles? Mes pantoufles, mes pantoufles. Vous avez pas vu mes pantoufles, vous? Où sont passées ces pantoufles? Où sont passées ces pantoufles? Où sont passées ces pantoufles? Prawdę mówiąc, nosić kapcie to obciach. A w tamtym czasie, 1956 roku, byli tacy, którzy wzorem Kinga zakładali śliczne, wygodne, zamszowe mokasynki. Jak on, jak King. Well, it's one for the money, two for the show. You get ready now, go get gone, but don't you step on my blue shoes. Knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Yeah. House, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. I do anything you wanna do, but honey, lay off of my shoes. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. Till you get ready to go, can't go, but don't double my blue. Well, you can do anything. No to teraz z USA przenosimy się do Kanady, nie jest to daleko, no może nie całkiem taki rzut beretem, zwłaszcza do Portneuf w prowincji Quebec. No ale można to zrobić online, proszę Państwa, i zobaczyć tę dziewczynę. Nazywa się Linda Lemay, jest śliczna, zielonooka, nie bez powodu wspominam o tym, bo będzie o zielonych szpilkach. Ona i komponuje, i śpiewa, i przygrywa sobie na gitarze. No prawie tak jak Presley, a ma także show w telewizji. Do tego jest całkiem urodziwa, no ale co z tymi szpilkami zielonymi? Otóż ona je znajduje w szafie ukochanego i nie wiadomo skąd one się tam wzięły. Nie są jej, no nie są raczej jego, i wbijają się te zielone szpile w jej serce. No ale ukochany tłumaczy, że one się chyba tam po prostu wyrosły w garderobie. No tak jak rośnie mech, jak pieczarki. No może są też jadalne, ale nie radzę próbować, bo smakują stratą. Ça faisait deux petits mois d'amour qu'on se connaissait. Pas un seul accroc dans le parcours, c'était parfait. On a fini par se faire l'amour, on a choisi notre moment. On était mûrs, on était sûrs de nos moindres petits sentiments. J'étais sceptique, j'étais peureuse, t'as mis 2 mois à remettre ma confiance boiteuse en bon état. J'avais baissé mon bouclier, cessé de nous prédire une guerre. J'étais en train d'emménager lorsque j'ai vu les souliers verts, des souliers verts à talons hauts dans le garde-robe. Une paire de souliers verts aussi suspects qu'ignobles. Je les ai regardés droit dans les semelles quand ils m'ont sauté dans la face. Et ça puait la maudite femelle qui a dû les porter rien qu'en masse. Et ce fut un interminable face à face. C'était entre moi et la vieille paire de godasses. Et j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux déconcertés. Et j'ai senti la sueur couler le long de ma tempe. Ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. Fallait voir ça, la belle petite cour que tu me faisais. J'avais cessé de me protéger, depuis le cœur jusqu'à la chair. Je me sentais en sécurité jusqu'à ce que je voie les souliers verts, des souliers verts à talons hauts sur la tablette. Une paire de souliers verts de femme ou de tapette. Je les ai regardés droit dans les semelles. Dieu merci, c'était pas ta pointure. Je suis allée mettre des gants de vaisselle pour m'emparer de ces petites ordures. Quand je suis arrivée dans la chambre en te les montrant, t'étais comme un caméléon sur le lit blanc. Je t'ai demandé à qui c'était. Je peux pas croire que t'as bredouillé exactement ce que je craignais. Que t'en avais aucune idée. Que t'étais le premier surpris. Que t'avais jamais vu ça avant. Au grand jamais. Jamais de la vie, non? Sincèrement. Ben oui, ça pousse des souliers verts. C'est comme une sorte de champignon, une sorte de quenouille ou de fougère. Cette bête humide dans ta maison. C'est parfaitement compréhensible que ça apparaisse des souliers verts. Je pense même qu'il y en a des comestibles, mais eux, ils poussent dans le frigidaire. C'est sûr, j'ai pas à m'inquiéter. Des petites chaussures de rien du tout. Le petit modèle de fin de soirée pour dame à 4 tatouages lourds. Qui sait si c'est pas le Saint-Esprit qui est venu t'octroyer des souliers. C'est comme les brassières en dessous du lit qui poussent chez d'autres miraculés. Bien sûr, ça faisait 2 petits mois d'amour qu'on se connaissait. J'allais quand même pas laisser ça nous séparer. Mais si tu veux bien mon amour, je vais me permettre un commentaire pour toutes les jeunes filles au cœur lourd qui ont rencontré des souliers verts. Allez chercher vos gants de vaisselle, puis jetez-moi ça à la poubelle. Vous saurez pas le fond de l'histoire, puis c'est peut-être mieux de pas le savoir. Fermez vos yeux, petite brebis, vous irez droit au paradis. Le ciel est rempli de petits anges qui ont jeté des souliers au vidange. Et puis je vous parie qu'en enfer, dans la basse-cour du vieux Tak, tak, jak ugać, to jakoś tak pomysłowo, bo ty po prostu wyrosły w szafie. Ale nie zachęcam państwa do mówienia nieprawdy, bo kłamać córeczko nieładnie. Przypominam o tym państwu ja, francuski łącznik Monika Małkowska, tudzież Katarzyna First-Wojtkowska, która no, pilnowała nas dzisiaj, oraz Ola Kaczkowska, która wydawała program. I proszę państwa, na koniec hymn na cześć najlepszych butów. Ideał butów. O nim zaśpiewa Nancy Sinatra. Po co? Żeby po prostu chodzić. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do